الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. سورة حميم شورا کی دویم شبہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی چدا تمام کتابونا استاد مسلی خلاف کئی موجودہ کتابونا چی سمر دی نهاریو کی دا خبرشتا بغیر دا لانا بلسوکم حاجت پورا کولشی نفع و نقصان ضرر خیر او شر رسول شي او توې نه بغیر د الله نه بل څوک سن شي کوله. خدا جوابو چې د هرې مسلې حل او د الله کتاب دی. کومه مسله داسي چې د اقوام سره تعلق ساتي لکه ستاسو د يهوديانو ستاسو د عيسایانو پمیان کې څه خبره پیدائش چې غي د خپل کتاب حواله ورکړي زمون کتاب کې داسې دي او تاسو د خپل کتاب حواله ورکړه هغه فیصله به قران کوي. بس چې قران کومه خبره وکړه او د کومې خبرې تایید وکړه دا به حق وي. انور کتابونه اگر کا آسماني کتابونه تورات انجیل ولیکن د قران د نازلې دو سره هغه منسوخ شو اگر د عمل قابل ندی ایمان په پټول باندې راوړو چې آسماني کتابونه دي حق دي الله د طرفنا نازل شوی دي زموږ ایمان براوړو کې باندې ولیکن د عمل قابل ندی عمل لپاره الله قران نازل کړ چې اوس په دې باندې عمل کیږي. کله قومونو د دینونو میند کې خبره پیښی راغی حل بوم د الله کتابی چې قران کوم دین پېښ کوي نو دا حق دی او غنور ادیان هغه باطل. او یا دویم قسم اختلاف چې د دې امت د علماو په میند کې سمساله راشي اوغی کې اختلاف پیدا شي اوغی کې خلق ډلې ډلې شي او یو تند بل خبره نه مني اتفاق نه کوي ور سره ناغه فیصله په قران باندې کیږي. قران چې چا په حق کې فیصله وکړه هغه منلی شي او معتبري او چې داغه خلافی نو متروکی پر خوده وشي. تفسیر نشابوری اموی او داسه مدارک اموی چې هاذا عام فی الاشیاء کلها دا چې الله رب العزت ویلي چې ومختلفتم فی من شیء فحکمه الی الله، هغه چې تاسو پاره کې اختلاف وکې من شیء که هر شی، کدا عقیدی مسلې او کدا عمل مسلې، کدا معاملات مسلې خپل مینځ کې، د مال سره تعلق وی، کاروبار نه، تجارت نه، بیوع وی، اجارات وی، من شیء ټول لور دی، داغی فیصله بعد الله کتاب تولی شی فحکمه الی الله. داغوی عام فی الاشیاء کلها، دا حکم ډیر عام دی ټول سیزونو کې، په فیصله د الله د کتاب وی. اگر کاغه یو ادنا غنته خبري او ډیر د لک قیمت اختلافي، او په قران فیصله کی زکه چې راغلی اوسره مائده کې چې کله یو سړی حاجی په حرم کې سشی قتل کخکار وکړ، فجزا مثل ما قتل من النعم، په د باندې بداغي جرمانه راضي، هغه بسي چې سشی قتل کړي داغي مثل بور کوي کنه، داغی که خوغت سیزو نومشتا لیکن پاغی که وارو سیزو نومشتا چه مونگ سرا داغی مثل نشتا، مثل چه شکل یه داغی عمری، صورت یه داغی پشا، لکه سوئن قتل کلا خرگوش چه وطوئی، مونگا تسویا و سوک و تسوا و سوک و نمونه مختلف دیسی ناقا ولو که شیده او پا آغا وقت که داغی قیمت سلورا نیو، و بیام قرآن وی چی یحکم بیهی زواد لیم من کم، یحکم بیهی زواد لیم من کم، فیصله با کئی پاگی بانده انصاف دار دو عادل منکم، فیصله با کئی کنا چه ده دی قیمت سمره ده، پس اللو رنی بانده خونه بل ساروی کی گی چلل قربانی کی ده، پاگی بانده دا سس ده مسکنانو او دیتیمانانو پورا گزارا کی گی، اس پن کی خو حکم ہو الاللہ، فیصلہ با امدغی چی قرآن سویلی دی که لگی او کڈیری خو بغیر دا فیصلی نبا نشی پر خو دے، ندغا سیارا مسئلہ چرال داگی فیصلہ با قرآن تراؤلی شی، داگا سی نشابوری اموی حازا عام لكل احد الى يوم القيامه، دا حکم عام دي د هر چا لپاره، هر څوک کوم مشهوري که غیر مشهوري، که بادشاہي او که گدائي او ارسجي، خو لیکن د قران فیصله تبغاړک دي فحکم الى الله، دا حکم یعنی داغی تحاکم چاہیے تحاکمو الالتواغوتین، جاہلیت کی خباغی تواغوت تا فیصلہ اوڑا، یو دا سے حاکم تا جاگا با مشرکو، اگا با بیدینو، اگا با کافرو، ادیبو علی فیصلی اوڑی، نو اگا تحاکم غلطو کنا، دا تحاکم بسہیوی چې هغه قران تراوړی شي په حکمه ال الله داغي فیصله داغي حل او داغي جواب بعد الله کتاب تراوړی شي څنګه چې سورۃ ال عمران کې ویلو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ قصاصو په یو خبره کې جګړه پیدا شي نو واپس یې کېد الله کتاب ته او پیغمبر ته هغه فیصله کوي کنه دلته موږ مطلب دی ولید اللہ کتاب توسین ذالکم اللہ ربی اصل کے دے کلام کے خطاب و پیغمبر تا اگر کس راحتن ذکر نو چی او آئے ہوتا قل تا خبر ہوتا ہوکا چی خلق و استاس و اختلاف پیدا شو پیو مسئلہ کی کار سمرا وڑا مسئلہ امام علی تا استخکاری خدا غی فیصلہ با دا اللہ کتاب تاوڑایم دے بے فیصلہ کی ذالکم اللہ ربیم تک دلتے ہوئی کنا بل چاہتا بیزہ کنا اوڑے چا اللہ زمونگ رب دے کنا نا با پریدو ابل چاہتا فیصلہ اوڑو ذالکم اللہ ربیم اے خلقو تاستو ایم دغا اللہ زمان رب دے نبغیر داغن ابل چا باندے فیصلہ نکوم ولی علی توکلتو فیصلہ کو گرانی کنا دیر گرانی قرآن تسوق گارد دی اچی بیا سوک فیصلو کی دان لے کارو کو تو بیا دا خلقو نا سوک خلاسی چی سنگ فیصلو کلا دا خوڑیر زیادتی ہوئی اوکو دا خبری بیا کنا چی قانون دا اللہ دا رب العزت دا کتاب وی او دا شریعت وی ناغی تا سوک غالا نک دی اګه چرته او فیصله وشي کنه نو باغی پس دومره هنګامي جوړ شي ا دومره جلوس نوځي چې بیا بدان کی نو ځکه اور پسې وی چاله توکلت دا ډیر ګران کار دی ولیکن دا هغه سو کول شي دې تا هغه سو غاړ کې هو دی شي چې خاص په الله باندې اعتماد کوي نو علی توکلتو خاص پا اللہ باندی ما اعتماد کردے که مقابلہ که ار سمرہ شر جوڑ شی ار سمرہ ہنگامہ جوڑ شی و مخالفت جوڑ شی نو علی توکلتو اختلافی خبر خوار زمانہ کی دغی کنا چې د ټولو ناول اختلاف خدای الله د ذات په حق کې د الله د صفاتو او د الله توحید په حق کې چې حق پرست د الله وحدانیت پېښ کړي د الله صفاتونه او د الله قدرتونه او حکمتونه بیانې ا مخالفین پکې شر اچي کنه کنه لا ګور اوس وي دغه مطلب وې دا نه دی کنه دا دې اصل ظاهر کې د الله صفاتونه او د الله حکمتونه بیانې لیکن مطلب یې نور دی ورته شیطان او تداتوی اختلاف خود جوړ شو او په دې کې اختلاف جوړ شو په عقیده کې جوړ شو په ایمان کې جوړ شو نو علی توکلتو ذکروي چې موږ به د الله په کتاب باندې ځکه فیصله کوو چی مونگا پا اللہ باندے اعتماد کردے دیں اللہ باندے اعتماد دیتا ہوئی چی داغا حکم بمانی داغا فیصلہ بمانی داغا امر بمانی داغا نهی بمانی اچی داغا نمانیم دا سنگا توکل شو اسی وی چو دما پا اللہ وین توکل لی اچی کل مقرا شی فیصل را شی نبی آغی تغارا نگدی اغا تگران خکاری دا اوتا پا دی که دروغ جنی کنا چالی توکل تو دځکه باغې پسې وي چلا تذکر فیصله وړو چې غږ مونږ رب دې او ځکه فیصله وړو چې باغ زمونږه یاتمات دې ویلیه انیب او دې الله تاسو روجو کوما معنا یو ده چه هر خبره چی اغا با مونگا تاغی که با روجو اللہ تکو که خلق دیر کتابو نمخی تکی دیر فیصلی و دیر قوانین چه پدی باندی سمر قوانین پا دنیا کی رائج دی کنا قسم آ قسم اٹول دا بند قانون دی د بند ذهن او د بند رائے دا او هغه د دې قرآن په مقابله کې جوړ کړی دی کنه د ملک دستورونه دي قوانین دي نو الیه ونیب مونږ هغه ته نزو هغه ته رجوع نکو دې الله ته رجوع کو ان د الله فیصله تا او د الله کتاب تا ادویم مطلب سنگ توکل تو کی دا اشاره وا چې مخالفت جوړ شو ډیر لوی انتشار پیدا شو او هو وای علیه توکل تو هیڅ نشته په الله مې اعتماد کړو نو الیه انیب کوم دا معنا دا چې دغه مخالفین او دشمنانو د شر د دفقولو د پاره بمونګه الله ته رجوع کو هغه ته جړا کو هغه ته فریاد کو چې الله ته دې خلقو ته دې شر نمونګه خلاص کړي د دې دې فریبونو نه د دې دې منسوبونه د دې د قسمه قسم تدابیر او تجاویزونه څومره تجاویز دي د دې ښا چی او فیل شی نو بل را مخکی کی اگا فیل شی نو بل را مخکی کی دا دی تجاویز خو نخلاسی ہی کنا نو الیه و نیبو فدی که امونگا اللہ تا رجوع کو دا اللہ نو سوال کو دا اگا پناکی وزان راولو چی اللہ مونگ لپنا راکی مونگا تاسر اخپل پنا حاصلو دیر سخت خبرو کنه خا چې په حکمه اله الذی تسوک تیاریږي چې نوم قدرې واخلې هغه حکم فیصله له کله بکیږي اخو دا د اوسې په خر کې دا او کله کیږي خو چې اسې نوم واخلې کنه چیرې فیصله هو د الله په کتاب کول غواړي چرته بیان کې وې تقریر کې وې اوه اورګ بیا و نه وای کنه تا ته پته نه و چل تک لیکل کیږي رپورٹ لیکل شي تاولې داسې وي چې فیصله به الله په کتاب کیږي اوس بټینګ شې دی خبره ته ا خبره کول دومره مشکل دی نبی عملی کار تو رزق قرآن دا دو خبرې وکړې چې دا ډېر خطرناک مرحله ده په دنیا کې چاله توکل ته وی ویلې اونې بیا وی چې د دې شر نه د دې فساد نه او د دې ظلم نه نشي بچ کېده بغیر د الله د ذات نه هغه توکل او هغه رجوع کول اس باندې تا باندې باغ سخت آسان شي تا باندې باغ درد او زخم خوګ لګي خو د دې خبرو ضرورت پکشته کنه فاتر السماوات والارض اغا الله چې به مثال پیدا کونکي د اسمانونو د زمکو دي د اسمان نو زمکو چرتنو په دنیا کې دا نوې کارو شو فاتر سمانا نوې نوې کارونه پیغاړو چې ته چاوري ځلې نه په دنیا کې دا الله کوي کنا آسمانونو مثال نو د زمکی مثال نو بی مثال سدونه پیدا کړو جعل لکم من انفسکم ازواجا دل دې نعمت تو ګوراو دې احسان تو ګورا په مخلوق باندې څومره لوی احسان کړ په مخلوق باندې پیدا کړی دي ستاسو د پاره د خپل جنس نه جوړه اسمر لوی عزت ته چې انسان ته وي پیریانو کروا دونه کی وره خلقت نه په خوب کیریږي او تبو سره چین او سکون تیرې انا د خپل ځان بی عزتی کې الله عزت من کړي چې تعالی د خپل جنس نه د خپل انسان نه جوړه پیدا کړم چې دنیا دې بدل شو ذهن دې بدل شو پارس کې دې چینجز راغی اخلاق دې بدل شو شکل دې برکتی شو دا به یوري دلوی چې دې سره ایمان محفوظ کیږي نو ډیر بختور انسان دی چې انسانانو کړه دی واده رشتہ وکړه من انفسکم ازواجن د دې نه لوی عزت شته په دنیا کې و انسان دې ته فکر نه کوي دی وی دا زکوما دا تنکه دا خو الله کړی دا څه کني کدا سي چرته بل سب شابنګ او بلاو هغه سره په پینره کې باندې کړې وې توبه بیا خو به ژوند خراب شیو عمر به تباہ شیو ته به شکر نه وباس چې الحمدلله هغه نورې دواګانې وتا تاسو یادې چې کله ته رښتاو کې او بیا کور ته ځې نا دوا وتا ته یادې اخو د شيوخو عادتو چې زمونو ته بیا او خو هله به کور ته پرې خوځو پیدا کړی استاو د پاره د خپل جنس نه جوړې ومن الانعام ازواجا او دې ډنګرو له هم پیدا کړی دي د خپل جنس نه جوړې هر یو حیوان هغه په خپل خپل ځای باندې سنبال کړي چې دا ستا جوړه ده ناغم په دې پويږي بل جنس تنزي بل جنس پیجنې من عام ازواجن دې کې د الله حکمت سو چې هر څه جوړې کړو یواز انسانان ناو یواز حیوانات او انعامنا بلکې سورۃ یاسین کې راغلی چې هر شی له دغه څخه جوړه پیدا کړی ده هر شی له دغه څخه پیدا کړی کاغه بوټی دی او کونی دی او کب هغه څه زونه دی چې هغه کې نومور راځي اغه لویږي او ترقی کوي دغه کې موي جوړهشته ده خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ورط چزمه کې ضرور نه وي په پاغي کې ملا جوړه پیدا کړی ومن انفسهم ومما لا يعلمون وي ساغه دي چې دی په نه پويږي مونږ په نه پويږو کډیر ریسرچ کو اډیر نوی نوی معلومات کو خو لیکن چې الله سویلی دي نو هغه معلومات مونږ نشو کولې ځکه ویلې چې و مم ما لا يعلمون چې هغه بل اسیخه نو دې حکمت خي یزرعکم فیهم دا ډیری تاسو په دې تدبیر کې دا جوړېوال نه دي چرشلې جوړې پیدا کړې ده دا یو تدبیر دی او دې تدبیر کې الله سکی یزرعکم یکسرکم ډیریوم ډیریوم دا یو ذریعہ ګرځولې ده نو الله سره هر قسم ذرایع شته دي خو لیکن دا ذریعہ او پکې ډیره معقوله و دا بډیره محمود و نو ځکه دا طریقه اختیار کړه فدی باندې سو کې اعتراض نشي کولې اعتراض په کولې شي نغې ده بار به دومره نعمتونه دي چې ارسه پیر کړی دي یزرا حکم فيه ډېری تاسو په دې طریقې باندې چې دا مخکې ذکر کړه چې ازواجن ازواجن دغه ته اشاره کوي چې معمولی غونتی په حرف کې تغییر راشي نو مفسرین زر اغازه کې خبر او چته کې چرداده کې هم مناسب داسې واو قران داسې وکړه زه اعتراض نه په قران باندې دا هغه نقطه معلومول غواړي چې دې کې د الله رب العزت صحیح حکمت ده نوی چی یزرعکم فیه دا خو یو سبب شو کن دا جوڑے والے پار یو شکی سبب شو دا پار دا ڈیرون دا پار دا کسرت چی سبب شو نو سبب دا پار بارا زیخا کم دے چی اللہ سبب ذکر کئی نو آگا دے کہ استعمال لفی نکئی دا بائیں استعمال کئی فا اخرج بیہی من السمراتی الله باران وکي د اسمان نورو باسي پاره سره میوي د زمکینا نو به هی کنه به د سبب د پاره دی وی دلته کې یزر او کوم به هی پکار نو چې دا فيه څنګه راغی نو جواب ته وګوره وی د فينه خبره او تا تولو کې ښکاری دا ډیر ډونګې دي دې زموږه ځمکه د پاسه د دومره د لاندې دي فی د ضرب د پار راځي ښا نو دې ویخ نه معلومیږي دې اشاره وکړه دې ته یزرعکم فی چې د دې شمار او د دې عادت الله ته معلوم دی چې مخلوق به سمره ډیریږي حیوانات به سمره ډیریږي نو مفسرین یې ذکر کوي چې منبع و معدن دا چې دا یو چینه ده خلق چې د کثرت ذکر کوي کنه وی دا خاصه چینه ده اډو خلاصيږي نه او معدن کان تاوی چې په غر کې کله قیمتي شی راوځي نو بیا خلاصيږي نه زمرد کان د سونی کان د جواهرات دا او د خلاصي شی نه یې کنه نو دا غي د پارفی استعمالي نو مطلب دا دی چې کم یو صفت کې د مخلوق فائدہ دی رہی نعمتونه پکې به حدا او به شمار رہی ناغزه کې فی مستعملی دغه سورۃ البقره کې تیر شیو ولکم فی القصاص حیات ولکم فی القصاص حیات ستاسو لپاره په دې قصاص کې ډیر لوی ژوند دی نو قصاص سره فی راوړو ولی ذکر قصاص چې کوم برکتونه دي د قصاص چې په دنیا کې کوم فائدې دي او ثمرات دي او ډېر زیات دي به حد او به انتها دي نو فيه راول چې د قصاص خو یو چینه ده او نور څه کې چې ژوند پکې زیاتیږي حیاتن ژوند سمره قیمتي شی ده او دا په قصاص سره زیاتیږي چې او تن پانسی کې کنا او قصاص ته شریعت طریقې سره واخلې بیا و قتل نی په دنیا کې په خواجه کوم ملکونو کې دا قصاص کې دا شرعي طریقه ونه هغه کې قتل جرته بیا په کلونو باندې و قتل نه کې ولی قران وی حیاتن ډیر لوی ژوند دی پکې په دې قصاص کې نو چارته کې قصاص کې ډیر فائدې وي ډیر نعمتونه ډیر برکتونه نفیه و سر راولو چی مانا که دیر دونگه والی پیدا شو دقس دام دیر لوی نعمتون والی صفتو نید را اکم فیه ہوئی دیری اللہ تاسو پا دی طریقہ باندی دا طریقہ دا دید پارا قائم کلا چی دنیا کی مخلوق دیر شی انسان او نبی علیہ السلام هم ویلیو نبی علیہ السلام هم ویلیو یو مقام کی چی توالدو و تناکحو دنکا دا سنت جاری سات ہے پخ پلمینز کے ولی دا یو ذریعہ دا کنا چی امت دیر شی فینی اباہی بکم الاماما زبا فخر کم پنور امت نباندی چی زما امت پکی دیر دیم دا پدی ډیریږي چې دو بچي او صحت اچي چې دغه د نواخلن بیا وسکه اسی وزي راضي دا پدی نه کیږي کنه ته قران او سنت ټول دا نبی له سلام ته وسړی راغی چې زما اراده د رشتہ کوم دی پلانی خاندان کې دی او زنانا سارا او نور پاکی هیس قسم لا کمی نشتا ندا حسن ندا مال ندا ایس خبری او اولادی نکی گی نبی علیہ السلام وید دا سکے تزوج الولود الودود دا الفاظ ہوئی تزوج الولود الودود نکاح کوي دا چا سره چې بربرې دوت ورو ډیر ورو ولود چې ولادت یې ډیر کیږي او ودود او چې مینا او محبت پکې زیاتې نو ته وشان دې ټانټي سره سکه نو په هر خبره کې د پیغمبر د اشاره وا چې امت ډیر شي ډیر شي ډیر شي ا دې په لږ دشمنان لګیا دي چې هغه وینا ضبط تولید کی افسوس ہے فرعون کو کالج کی نسوجی تو قتل پہ بچوں کا یہ بدنام نہ ہوتا اگر کمقلو ندا سے وجل چاڑیے پہ راکھ کے چاڑیے تو ساجت تھے لیسا کمثلی شیعن نشته پشان د الله هیڅ یو شی ولي صفاتونو ته وګورم فاطر السماوات د سکول شي اسمانونه به مثال دي زمکه به مثال دي تدبیرونه ډیر ناشنا دي فیصله ډیر قطعی دي په حکم ال الله نو لیس کمثلی شیون بس داغا پشانت سو شینشت دنیا کی دل طبیعش کالو دا گرامر پلی حاس سر چی دا کاف مانا هم مثل رازی عربی کی چی کاف راشی کنا نمانا مثلی کسویب من السمائی پشان د باران د اسمان زکاپ معنا د مثال راغی او بل مثال په خپل ذکر دی نو مثلین رالو نو مطلب یې دا شو چې لیسا مثلو مثلیه شیون نشته پشان د مثال د الله څه شی نو مثلی کوم دی دا هوتا مثال ثابت کو نو دا اشکالو په دې ځای کې ښه چې آیات خو دې لپاره دی چې د الله وحدانیت ثابتې چې وحده په ټولو صفاتونو د اولوهیت کې आवाज دی او د ګرامر په لحاظ سره مطلب دا راو دی چې مثال ولا ثابت شو نو جواب کوي تفسیر مدارک او کشاف قرطبیوم چې د مثال نه مطلب ذات دی مثال په هغه معنا نه اخلي او لیسا کذاته شیون د الله د ذات په شان ته هیڅ شی نشته دی مثلا خبره ختمه شو ډیر آسان جواب او دا راضی کنا سورہ بقرہ کی عمرہ غلیو 137 آیات غالباً فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا کدی یہودیانو ایمان روڑا دے کافرانو پشان پا مثل داگے جتاسو ایمان روڑا دے کنا عین دغا سے مثل فاغت نشکن خواہ نلتا ام مانا دا مثل داوا چفین آمنو بما آمنتم بی کدی ایمان راوڑو پاغسو چتاسو ایمان راوڑے دے پا اللہ باندے پا قیامت باندے پیغمبرانو باندے ملائکو باندے دا تمراد نمیسل لفظ راگلے و خمانے دا مثل نوا کائن ما آمنتم بی یا سورہ بنی اسرائیل کی راگلیو چی کافرانو انکار کاو دا قیامت نا چیزا کننا ازواما و رفاتا چڑو کشی او چوری چوری شی بیا و جوندی کی داغی جواب کرو اللہ اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم دیدی تنگوری چاگا ذات چا اسمانو نازمو کی پیدا کری دی او قدرت والا دے کنا پسو علا ان یخلق مثلهم چی پیدا کی پا قیامت کے مثل دے خلقو ادی دی بنی مثل بولا پیدا کی کدی با پیدا کی دی با پیدا کی نوی مثل اچراوڑ دے مثل پا مانا دا ذات سر دے کنا خوا قادرن علا ان یخلق مثلهم معنا عینهم چې دی پیدا کی داسه مثل کم دی ښا نو اکثر مثل په دې معنا استعمالی په شان د ذات ته الله سو شی نشتا ازوګ دا جواب کوي چې مثل په کې دوه ځل راغې نو دا د بلاغت یو مسله ده د بلاغت یو مسله ده دا ډیر د تاکید د پار راضی لکه عرب چې د چا صفت کوي په سخاوت باندې نو سوی وته وی مسلوکا لا یبخلو ستا په شان سړی چی کنه ابخل نه کوي ندی څه مطلب شو د دې صفاتو کو کنه چې د چا په شان دی هغه صفته وکړه دغه صفت د مخاطب کوي چې مسلوکا لا یبخلو چستا بشان سړی نو هغه بخل نکي نو ته په طریقه ولانه کې ځکه ته اصل شوي اوریجنل شوي او چستا نقلی نو هغه بخل نکي نو ته خو اصل کنه نو په دې طریقه باندې وی چلې سا کمثلی شیون چې د الله د مثل په شان ته څه شي نشته نو دغه د ذات په شان ته بس شي پیدا شي بغیر دغه به سره ذهن کې نه راولو چې مثل ولا ثابت کو لیس کمثلی شیون. قرطبی ذکر کوي چې ډیرو خلقو د الله د توحید دا تعریف کړی دی چې الله واحد لا شریک دی په سمانا په دې معنا سره چې ذاته غیر مشبه د الله ذات هغه دی اثبات ذات غیر مشبه بشین چلا لدا سے ذات ثابت کی چیز سی سر ہے مشابہت نہیں بس ولا معطلت من الصفات او نبید صفاتنا معطل کے و خالی کے نا صفتن وہ سرخ پلی گا نخا اب یار پسی قول ذکر کی دا واسطی رحمہ اللہ تعالی صوفیوں کیوں مشر دے واسطی ناغا نقل کئی چھ لیسا کمیس لیے شیعن سمانا لیسا کا ذاتی ہی شیعن لیسا کا اسمی ہی اسمن لیسا کا فعلی ہی فعلن لیسا کا صفتی ہی صفتن نشتے دا اللہ دا ذات پشانتے بل ذات نشتے دا اللہ دا نم پشانتے بل نم الله دا نه چا مخکې اورېدلې دې نه رسو نشتا دا الله دا کار په شانتي بل کار کن فیکون د اسمانونو ته وګوره د زمکو ته وګوره دا څه کار سو کولی شي او نشته دا الله د صفاتو په شانتي د چا صفات هو دا یو اشکال شته چې ګوره الله ځان ته هم صفاتونه ثابت کړی چیز علیم یم حکیم یم سمیع یم بصیر یم او دغا صفتون دے انسان مراغلی دی سمیع و بصیر طویلی شی علیم و حاکم و دو طویلی شی ویدہ صرف نم قدر دے صرف نم قدر دے اسم نور دا اللہ چکم صفتون دے غزان لدی او د انسان چې دی غزان لدی ډیر فرق دی پکې خان دې ته اشتراکی لفظي وي نو دا یو آیتو خو د ډیرو مشکلاتو حلو ولی قران کې کله الله ته نسبت شوه دی د مخ چې فسم وجه الله کم دے که بانزو وقت شو او منز که نو فسم موجه اللہ اللہ شتے کنا قبلی تمخ که منزی کی نو وجه اللہ وجہ دا اللہ مخونشتا یا ید اللہ فوق ایدیم دا اللہ لاس یا فا انکا بے آئیونینا نوح علیہ السلام توی کشتے جوڑوان زکا چت زمون دسترګو دړوان دي هر لاسترګې کوم دي نو څومره چې راغلي دي نسبت الله ته شوي دي نو جواب دا دي چې لیس کمثله شیون ک الله تا وجه ثابت شوي دا نو لیس ک وجه نه لمخلوق د مخ په شان تی نه کیت ثابت شوه دې نو لیسا کیت نه د مخلوق د لاس په شان تی نه کعین ثابت شوه دې نو لیسا کعین نه د مخلوق د سترګې په شان تی نه کی استوا ثابت شوه دا چر رحمان علی العرش استوا نو هغه داسې استوا نه ده لکه د مخلوق د پاره چې ذکر شوه دا سورې زخرف کې براشي په دې پسې چه اذا استویتم علیه و تقولو سبحان اللذی سخر لنا هادا کل چه کینه پا اسو یا پا اوخ بانده ندازان لے استوادا یا دنوح علیہ السلام دا کشتے پا حق کراغلیو چې واستوت علی الجودی هغه کشته کې ناستا په جودی غر باندې دغه څه نه ده لا لا استوا او دا استوا یو شانتی نه دی ولی لیس کمثله شیون څنګه دغه ذات مثل نشته نو دغه صفاتو مثل نشته او دا داسې مسلو چې ډیر مخلوق پکې غرق شوی دی ولی هغه بس چې الله ویلی ځان له مونږ به ولوایو نو الله له مخه او لاسو درسو ثابت کړی دی او یدا ثابت کړو خو جسم دې جوړ کو کنه او دا ټیټ آیاتونه دی قران کې ښه بس چې څوک نسبت الله ته کوي دا هغه صفت چې هغه د مخلوق صفت ته نو جواب دار چې له څه کمثلی شیون ځان مکافر کوا ځان متبا کوا له څه کمثلی شیون ته چې کوم نسبت الله تک ہے ځان کی ښه او هو السمیع البصیر اغا اللہ اوری دن کے دے دار سولی دن کے دے پار سبان دے دیکھم دا اللہ حکمت تے خواہ چکم دے کے معمولی گونتے شک پیدا کی کنا نداغی جواب کوئی چینسانا کتا سور دہر کے اوری دلی دی چیننا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه فجالنا او سمیعن بصیرا مونږ انسان پیدا کړو د نطفینا امتحانم کو په د باندې نو دیم سمیع او بصیر وګرځاو دغه امتحان خو الله په غرونو په اسمانونو په زمکو نه کوي ولی هغه کې دا قوتونه نشته ابل فرض کچری ولې ورکړې وې عقل او فکر ابیا وت قران نازل کړي وي نو الله رب العزت ویلو چې لرا ایتو خاشعا متصدعا من خشیت الله ورونه و ټول ټوټي ټوټي شویو د الله د یارینا هغه کی دومره احساس ته کنه نشی ټینګې د الله عظمت ته کنه اجي په انسان نازل کنو دیړو بے پروا بچا دې تسراړو غم نشته نو ښا نو هو السمیع البصیر یوی چې ګور الله سمیع دی او بصیر دی خو لیکن لیس کمثلی شیون دا سنالک مخلوق چې دی ځکه غی پاس بابو باندې او ری دل کوي وګونه دی او لی دل کوي سترګی دی او لیس کمثلی شیون الله سمیع او بصیر دی خو بغیر د اسبابونه دته حاجت نشته دی له مقاليد السماوات والارض خاص الله الذي خزانه د اسمانونو د زمکو دبل چلشته مقاليد اصل کې چابيان ته وي سو کوئی اقليد یې مفرد دي سو کوئی مقلاد یې مفرد دي ولیکن د دواله په یو بل په معنا راتلی شي ولی چې چا سره چا بیانې نو خزانه دا غي کنه تبل چا خو نه نو که چا بیانې ولا ثابت کې نوم خزانه ولا ثابت شوي خاص الله الذي خزانه د اسمانونو او زمکو اختیارات يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وګوره فرا خرزق ور کیا چاله چې وغواړي او چاله پانداز باندې چې قران څنګه ویری دنو دنیا کې چې وګورنو اقص خبره ده ها دا د قران اعجاز دی چې واستوي ده خو دي خلقو ته کتلې دي اجول داسې وی نه د الله رب العزت کړی دي نو مخلوق داسې شوی دی ها چاله کلا رزق ور کړل فرا خرزق هغه دومره بیغا ما کړی دی چې دا ریس کار نشته شپه او ورځ بوتلو ته پروت دی بوتلو ته شراب دیو بلڈنگونه دیو رئیس نه ده خبر نه ده مهنگایه خبر ده نه ده ظلم او ده زیادت نه خبر ده نه بیچاره خفقان راضی نه بیچاره خواله راضی چې په دې دنیا کې سکارو نه کی نه ده خبر هغه یبسط الرزق هغه له دومره مال دولت ورکړی دی چې هغه خبرې کین د سونو د زرګونو نه کوي دا وګوره او یقدرو چاله تنګ سخت چې هغه جز اله سوکین اوخري اچې اون کړيږي نو دغه څه بناستین څومره لوی تفاوت یې پیدا کړی ښا نو دا وجه دا ده چې اختیارات ټول الله سره دي کنه کچره دا بل چا سره وي نو بس دا نور خو بیا مړو د لوګې د تنظیمه ځکه بنده خو چاله سنور کی کنه خدا دا الله اختیار دی مقالید السماوات خزانی داغه په اختیار کی دي انه بكل شيء عليم جواب دی د مخکې جملې نا سوال ثابت شو چیرې کټول له فراخ ورکړل سمره خوان به کړو دا جزان او غریبان به په دې بد حال باندې نو کنهخه چې کله تی نمونځ نه روان دي رستو شي مونږ را نوې پات شو اوس می دا وکړو دکان باندې اوس می دا مونږ را نوې پات دا وته نه پات کېد کنه چټول یو شانته وی کنه نلاله بل عزت وی چې انسان ته په دې نه پويږي انه بكل شيء عليم الله په دې پويږي چې د هر بنده سره کوم حال مناسب دی چې ډیر ول ورکی دا سره مناسب دی او کنه لګ ول ورکی او په قوت لا يموت کې ساتي دا سره مناسب دی په دې الله پويږي انه بكل شيء عليم دا اعتراض مکو په الله باندې اجواب برست راضی دې لپاره نورم د هر بند حال الله ته معلوم دی چې دې په دې سخته کې خده گزاره کوي کور ته زی راضی پل کور ته او کده باندې ملي کوټي زیات اکړه بیا به خپل کور ته نه زی نوری دروازې به ماتي او نور بینکونه ماتي او نور دابک نو بس دیوی په دې لګو بوکي خزه چې ولاړ هي دا ژوند وسره خزه بیا وزانم خراب کی او خلق بوم خراب کی د مثال لپاره ډیر خولیوم دي داسې کنه د دې لپاره چې انسان اعتراضونه کی پاله باندې چې په خپل سوچ او فکر وکړي چې رضا الله فیصله ډیر رښتیا ده ها تکه په کلو کې به خلق خدا خبرې کولې کنه هغه خو به دې تناستو کنه ښه علم نو کړې کني نو خپل علم وسرومو اجه سو سره دامر ګره شوی کنه نو خبره به کولې لکه د پلانې زی پیدا شو خو یو ته ویخه وی پلار خو به صرف د کورونو نه دا غراولو کټونه مټونه اده به سره بینشونه برګی عمر وړي وای ښه چې د دنه پیدا شي چې هغه بس کار کوي بیا ښه د دې تجربه کړی و کنه ښه چې دا څه خلق په دنیا کې شته چې کاغی له الله وس ورکی نو ډیر مخلوق به ته پازاب شي ډیر لوی فساد به شي په دنیا کې ښه الله رب العزت یې دغه سي ساتي چې د لدا ژوند خره دیو لکوټي پاندا زبان دی په قدر وې سمخ په بګ دی او کدل زیاته کما بیا الله ار سکول شي په دې کې عقل نه چلی ښا واخر دعوانا